задавити вас катком. Я хочу бути добрий, я тільки трохи сам на себе злий. Нікому то не треба, я був ще вчора такий малий. Прийшли великі хвилі, забрали то все, що я ліпив. Нікому то не треба. Трохи тепло.